لالقی رابردوه بینی من که چون رامی لگل با پیره هد بو دریاچه زبلاح که ماسی رقته لیه و دواتر خاطر رقده من بینی که لپالوانی نیو دولتیه پلی یکمی بده سینابو لحالدانی قلاب ده و بینی من خاطر رقده چنه ورد بو لحالدانی قلابا بو او شونه که مبسته دی و لپره که راوچه گروکه فواز در کود که هوری کنی رامی بو و رامی داویلی کرد که فیری راو کردنی بکد با قلابی نوی و رامی توانی زور بلیهاتوی بکاری بیند استاش با او دیمنه ترسناکه ببینین که دیمه پسکولی ترسان لالقی رابردوه که بریتی بو لشر نیوان مارو ماسی اخو به کامیان سرکوتو بید معرکه یا خود ماسیه که کامیان سرکوتو بید لکوتایی شرکه به سرکوتنی معرکه کوتایی نه هرگیز فواز چون که درفت یانوگی که من پیش بینی اکم ماسیه که هرشکات سر معرکه لکه تیگی گنجاوه ماسیکان ایستا هرشکان سر معرکه معرکه توانی ماسیکا بگرید لکوتایی شرکه به سرکوتنی معرکه کوتاییات توزه چاور رکن هشتا شرکه کوتایی نهاتوه سيري اويكا اي براستي اما شريكي سمريا آی چن انجامشی ناخوشه هشتا یاسای دارستان پی مانالید که جیان بو بهیزه آی خوایا بینی چن یا گوره بو؟ بله دریجکی نزیکی متریگه بید لوانه ماسی رقتا بید ور رامی تازه روش او ماسی که اتیو تو رایو بکی تازه زور دو که تو کری خوام و هر وها ام خوراکی توش بکاری اینی زور بچو که رامی چرا جوانه باشی خوار نکه دیاری بکه خو او نیچه رامی دیانیه بله بله منی شر پیم وایا به هر حال رگم بن ام آمیره تاقی کموا یه میره رامی حجر لشی بو تعقیب کرده و اوه ها یه موه بیزور گوره نیه چون که هیزی راکشانی دور آساییه ابی زور وری ابی رامی چون که اما یکمین ماسیه که بم داره گرت بیره بیخم بفوه چون که ام ماسیه تنها ماسیه که بچوکا و دیارشتی که کتوب رو چاوروان نکره و لجر آوکه دار روی دا علی چی؟ لسرطه درشتکه اصایی بو بلام دواتر ماسی رخته و ماسی خوار کرامی لپیش آگرت بوی اما ریکیه چیت؟ دارو دوانکا بنا فردی بهیزی که لراده بدر رای کشید بیمو به ماسیکه داوکی قردان رامی سرگوتو نبو راستی که فواز ماسی گورکه بشه که لماسی خوراکه که خواردو راستی کرد. براستی رامی مناله که ازایه اونده ازایتی هیه کوال ماسی رختاب که به تجر کنترولیو خیره بریار می پی موابه که عبیل خو منو بریار نین و پله نکن که ماسی رخته تنانت اگر رامی گرت بیتیشی او کاتش نتوانین جورکه بزنین لبر او ای بلگه دروست و طاو من بده سوانیه استلا ما بس تیگشتم کواته جورکه نزان راوا هیچ راو چیگنه توانی و تا استا بشوهی چی رون ببینه اما راستا بلان بیخم بن چون کم نتوانم هم ماسیل جورکانی ترجا کموا چی؟ براستی توانی تو بیناسی دوا؟ من تنیا پیاوم کلم ناوچه دا شوی او ماسی رقتا ازانیت کلم در یاچه دا آجی اتوانم او ماسیه ببینم که راو تان کردوه؟ یه میشت او ماسیه من راو نکردوه بلام تو ظلم و برشتی شیوه من بینی کبونی او ماسیه درخد چی؟ شتیک کبونی او ماسیه درخد؟ بله ماسیه کی زور گوره من بینی لجراوکه چی تا؟ پیکنینم من امون راو چکن بوانی ترلن که او ماسیه لدشیان درباز بو زور گوره بوه یه ما بجوانی نمان بینی بلکو هست من پیکر و پیه موابید ریشکی متریگه بید یعن توزیک زیادر پیه موابید ای پیدوه او مرسیه مرسی رقتا بو اتوه استا چی بلی کابرا اتوه پیمان بلی کتو شار زاتری لناسینی مرسیا لسر خوب فواز بابزاری مبستی چی کرکم من گالتم با جوره کسانه دید که کسانی دوروبری خوان با گیلو گوج دانین یعن خوان با زیرکتر زانن من اون بلاو گرنگ نیا بلا مبید او بزانی کلم در یا چه دا مرسی رقتای لیه نیا ابه دل نیا بی اما ماوه ایکی زور جوره که او مرسیه ون بوا و ایو اما نازانن بوه ایل همو شوینی که و همو تان دین برو ایره تا او مرسیه راو کن تناند مرسی بچوچیش کم لم در یا چه دا بهوی کمی خوراک و تیایا ماوه ایکی زور لمو بر ام در یا چه پر بول مرسی جور او جور بلا ایستانا بوی آموشگاری تانکه مریر تاش تکن تن کو کنه و برون چون که ماسی رختا تنها خیال و بونی نیا ایستا با تواویت یا گیشم کام کابره چیه وید که تو تمالکم و کم نیلی نبوم من رامیم داولی بردن لیه کم چون که پیش اوی پرس پیو کم هاتم کشنیه تو منالی که تو زلم و بر بینیمی بله بوی هاتم بولا تا پرسیاری که گرنگی لیب کم چی تو خیرا پیم بولا چون که کاتم نیه استا ماسی کم پیه اما تو سیری بکی بزانی اما ماسی رختایت چون که تنها تو ایناسی توا بلا پیمو تن اما ماسی بونی نیه دی برو هیوادارم سیری که ماسیم باب که گورم من تنها اوم لیتوه ای خواه او ماسی که یاساییه وامل خاله گیان بینیم چون سرسان بکاتی کچاو بم ماسیه کود من درور لگل ناکم پیشتر پیم موتن که ماسی رقتا تنها خیاله من اله موانیه تو خود وته هیچ ماسیک نیه کلی لدریجه که یک متر بیه من الله موانیه من زور دلنیم که ماسیکم لدریجه که بینی دریجه که متر زیادره بو کاتی که لدریجه زبلاحه که راوم اکید هستم کر قلابه که به هیزی که زور و رام اکیشه با جر آوکه ام هیزه زورش تنها ماسیکی اندازه گوره بو زور بیرم لیه کرده و بوی دوی کتم تا راسته که بزانم بلان بدا خواه لرا روی که شخبونی زویه که دالیم من بو چی؟ تو شقی را رو کد بینی پیم بله با چی چوانویه وا؟ کواتا امنالو توانیوی تی نهینی شقه که نو دریات سگوره که بزانید تو وطد نو درامی بو؟ جو بگر درامی نهینی کد پیالان تنها بو خود بید دور لگل ما لیرا؟ نهینی؟ لشوینی خود ادانی شو نکی بدواما بید او بوکانه چیه؟ لسری نسراوا رختای یکم، رختای دوام، رختای سیم، رختای چوارم. بلام ام بوکان پیوندیان چی بو ماسی رختایانی که لدریات چه زبلا حکاجین؟ شتی کی سیرا؟ بیگمان ناوی ماسی رختا پیوستا بم بوکانه وا؟ بله راست رامی ها؟ باو با پیرانم ام بوکانه ان دروسه کردو ناوی انا رختا و من چوارم نوی اوانم بلام ای باشا بو چی ام بوکانه ان بناوی ماسی رختا و ناو ناوا؟ زور باشا با پیرم ویستوی اتی ام نهینی لناو بنمالی خو مانا بپارزید هر وگ استا آه ده تو بله استا ماسی رختا کد نشانه دم کماوی که زور لما و برل کحول دا پارز راوا جا براستی و ماسی رختا یا؟ ام ماسی گنجی بنمالکی ایم ایا لنو بو نو ایگوازی نو او چی بسر هاتوا ماسی که؟ چی روی داو تا شوی وای لبید؟ ماسی که چی بسر هاتوا؟ چشه ایکی گوره بطواوی کحولکی بوا بحالم ای لو بخت رشا بشیوی گی زو خراب لناو چوا گنجی بنمالک من لناو چو چی بجه بیالم بو منالکانم لپاش خوام کواتا تنها نمونی ماسی رختا لناو چو لجیهانا ایش تنها او دانه بو کلای بنمالکی یو بو پیش تو باسانی خو من ندین به دست و رامی من وینه ایکیم هیا و نشانکانی ماسی رقتا درخات هر یستا اچمه ینمو نشانه دادم رنگ ام یونی سودی هبی با من نزانی نشیوی ماسی که یا بلام رنگ زور باشیش نبی اما وینه ماسی رقتا یا ور با بیکو جوان سیری کن دی ور رامی جا براستی امه وینی اوه؟ دل نیا با چیت پیالم آه استا مسئله کم لارون بوا پیم بلا چیت با درکو رامی استا پیتالم چیم با درکو سیری ارکا او پارچه نرمی که با پشتی ویتی یکی که لطای بندمندیکانی ماسی سلمون امش او درخا که ماسی رختا چند جوری که هی لماسی سلمون بوی هیوادارم با چونو بگاری با امونه چون که امتن های وینی ماسی که سلمونی اصاییه شتیوه نابید چون که ماسی رختا ماسی که دگمنه هر گیزم قصه لگل تانیم جوان گو املی بگرا شتی که تریش سرن جیرا کشم اویش املی وحال آوساویتی بلام خو ام لیوانه لیلیو ماسی سلمون ناچید تو زور با اردی لشتکان کولی تو رامی لیو حلاو ساوکانی صفاتی که تایبتی ماسی رقتای کوری خوام ای اما معنی چیا؟ اما معنی اوه که ماسی رقتا لماسی سلمونو همو جار ماسی که در جاوازه لبر اوه دگمنو کما و صفاتی جاوازو تایبتی خوی هیا ای چی زنی لباری غار روی کنکوا؟ ارسا بود با سکم و با تایبه چیش لبروی کماسی رختا کد بینی و رای کردو بو اوی لکوتایی دانه پیانا کماسی رختا بونی هیا اگر لدسم رای نکرده ابونا و شق بونی سوی که بیو کمانم گرد که خریبو بیگرم یکسر رای کرده نو شقی زوی کوا هنده کس پیانوی که ام جور ماسی لناو چوا چون کماوی ایکی زور کماسی رختا لبر چاوان ون بوا بلام که تباسی شقی زویه کد با کردم بیرو که بونی ام ماسیه دوباره خسته و میشکم بله من بودو چاوی خون بینیم که تی که چون او شقه که و لقولای دریا چکه یا جو بگره رامی نامه و دریا چه زبلا حکت توشی چک شکانو لناو چون بید ها؟ با نهینی شقه که لنیوان خون منده بید تکه یا بکز مله ام که تت باز جانه بیدرتش ها؟ بو کاری که گرنگ هاتون بولد، هیوا دارم به هیوا هم نکی. من زنم با چی هاتوی بو ایره خاتو رخ ده. ها؟ براسی سرسام بوم که توی لیره رامی. کلمو پیشم کچد ناسیو ها؟ بله این اسم او خاتو رخ ده ها. که برکم لگلم کچه ها کردو لراو کردنی ماسی رخت ها. و بوم درکو خاتو رخ ده پالوانی اولمپیاتا و کرستی زور باشو پیش کوتو شی ها. جوری که زور تایبتم راو کردو لماسی شر، اتوانی سیرکم بوب کی؟ بو ماسی شر نه ناسی توا؟ زور باشا دیبا سیریکم ها؟ ام ماسی سیره چیا؟ بینیم که تا چه رادگ لماسی شهره چی؟ بلام شویلگی جیروی زور دریجه و او خالانی که لسر پشتگی بشوی که زور دیار ادروشه نوا وانیا؟ خان مکم، با پیرشم یکی که لم ماسی راو کرد بلام ام ماسی هیچ بیوندی که نیا بماسی رختاوا ای باشا کواتا جوری ام ماسی چیا؟ اما ماسی که شاری آساییه بلام نبروی ماویی که زور لبن چی دریا چکه دا جیاوا امشه و سمره ای ورگرتوا پیام وابی اما لبن چی دریا چکه دا جی ای بو لبنی دریا چکه جی زور باشه ارسا پیتانلیم ماویی که زور لماو بر دریا چه زبلا حکه نبو بلکو دوله اگه بو و باشه ویی که زور لسر خوو آرام او بم دوله دا تی اپری ولا پرگ دا دا روخان اگل نیوان دولا کدا روی دا و آو که بمشیوه لم دریا چه دا کوبو و که استاها یا و او ماسی شاره که لناو دولا کدا اجیا اویش لیر دا جیری خوارد و بمشیوه اویش چوه نکی نبو لبن چی دریا چکا زیادتر ها براستی اما چی رو که سماره یا بلام اتوانین بلین هشتا ام دریات چه سیلو نادیارا بلگش بو او او شقیه که لجیریا هیا ها؟ بو چی لبن که ام دریات چه دا شقیتیا ها؟ ها؟ نو نو نو نو بغلا دوتم نا من نبستم او نبو هر لخوی و بدم ما هاد الی چی بردوان بین لکی برکی کیا مادام تو هشتا ماسی مبست دزن کوتوا باشا من رازیم بلام هیوادارم زو بی هیوانه بی درامی زور سواز بو ام هنداند خان مکم زور باشا کاکی دارتاش دلنیا با ام جاره نگره مو بولاتان تا ماسی رخته لگر خوام نهینم رامی لبیرد نچه کل سر چی ریکوتین خواتان لگال اوپا چون بتوانم بگم را روی شقکا زور قولا اکویت ناوراستی دریات شکوا زور دوره لکنارکوا چون نتوانم بیگمه شته که محالا بیگمان ابه چاره سری که گنجا بدوست ما و مادم بله من پینیا چاره سری که گنجا هم دوست یوا اولا چو بوی رامی زور دلم للاد بو من زور خوشحالم که تو لیری براستی لکاتی که زور گنجاوه هاتی هاو رکم من بیروکه یکی زور باشو نایابم هی فواز اتوانی پیم بلای بیروکه که چیا؟ ام داره اتاشموی کم ببلم یکی گوره و دریش فواز بروانه کم او براسته؟ بلا تو سیر نبه فواز چون که من براستی ما من اگره مبولای دارتاشا که تا چند کرسته یک بینم بود روز کردی بلمکا دوانه کوی رامی من چاوره تکم Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha سرکوتی بوین. براستی بلم اکی زور به هزو گنجاوا. زور سپاس کاکی در تاش. هیوه سرکوتن تن بو خوازم. استاتوانیم بشین آوکوا؟ بله، بلا موریابن. زور باشا. دی استر رگای گومکم نیشان برامی. زور باشا. هر استر راستو خو اچین برو شقی زویکا. باب روین. بزوی اگر اینو براد هاو رو در تاشکم. خواد لکم. ایلم منالو چن زیرکا. او تنها کسا که حتا استاتوانی ویتی لناو دریا چزا بلا حق دابا بلن بسوره توا. رامی هسته که ویلا دروس کردوم که هرچی اکد بیوه اتوانی بی که اویش به هوی هیوه و پیداگری و سوربونه و